teraz sport i Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. To może być przełomowy dzień dla świata sportu roku 2020. Na godzinę 13 zaplanowano wideokonferencję z przedstawicielami Federacji Sportowych Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Tematem będzie, a jakże, organizacja Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jeśli stan rzeczy miałby się utrzymać, to sportowcy rywalizację w Japonii rozpoczęliby 24 lipca, a skończyli 9 sierpnia. Olbrzymie wątpliwości w kwestii rozegrania igrzysk w terminie ma dwukrotna wicemistrzyni olimpijska Maja Włoszczowska. Mimo że jesteśmy już w trakcie sezonu i mamy za sobą pierwsze wyścigi, to Cross Racing Team podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich startów już kilka dni temu, do 6 kwietnia. Oczywiście przygotowujemy się na to, że ten termin może zostać jeszcze przesunięty. Wszyscy w napięciu czekamy na informacje z MKOL-u, jak wygląda opcja zrealizowania Igrzysk Olimpijskich. Osobiście mam potężne wątpliwości, czy zostaną one odbyte w terminie. Najbliższe miesiące dla wielu naszych sportowców miały być jeszcze szansą na wywalczenie olimpijskich kwalifikacji. Niemniej większość sportów po prostu zawiesiła rozgrywki. Takim swego rodzaju ostatnim bastionem, który opierał się koronawirusowi, był boks, ale i w Londynie zawiesili wczoraj turniej kwalifikacyjny. Bardzo dużą szansę na Tokio miała trójka naszych pięściarzy. Sandrę Drabik, Karolinę Koszewską i Damiana Durkacza od biletu do Japonii dzieliła jedna walka. Nie na skoczni, bez specjalnej dekoracji, ale otrzymał kryształową kulę Stefan Kraft. Dla Austriaka to już drugie w karierze trofeum za zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Kraft był głównym kandydatem do zwycięstwa w sezonie, prowadził z odpowiednią przewagą i gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, nagrodę odebrałby w Planicy. Tym razem, nietypowo, kryształowa kula została wręczona w Bischofshofen. Stało się to trochę wcześniej. Dziwnie świętowało się zwycięstwo w pokoju z przyjaciółmi i kolegami z drużyny, ale bez kibiców, tak, to dziwne uczucie. Ale mimo wszystko to nagroda za pracę w całym roku. Dobrze wrócić na szczyt. Była to wypowiedź dla portalu skijumping.pl, a do skoków narciarskich wrócimy w kolejnych serwisach, ale w trochę innym kontekście. Wspomniałem już o tym, że dziś debatować będą co dalej z igrzyskami. Tak się składa, że o swojej najbliższej przyszłości zadecyduje dziś także świat futbolu. Scenariuszy jest wiele. Jeden zakłada przełożenie Euro 2020 na listopad i rozegranie do końca ligowych sezonów na przełomie maja i czerwca. Inny, że uznajemy aktualne wyniki, a z Euro 2020 robimy Euro 2021. Trudno przewidzieć, jaka decyzja zapadnie ostatecznie, bo UEFA przyzwyczaiła nas już do dość nieszablonowych rozwiązań. A trzeba przyznać, że obecna sytuacja do najłatwiejszych nie należy. Kolejny sport w trójce po ósmej. Teraz o pogodzie. We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane. Na południowym zachodzie i miejscami południe okresami duże i tam słabe opady deszczu mogą wystąpić. Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 9 stopni to Suwałki i Zakopane 11, w Jeleniej Górze i Koszalinie 12, w Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Olsztynie i Gdańsku 13, w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Łodzi 14, w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie, Opolu, Katowicach i Krakowie. Najcieplej będzie dziś w Zielonej Górze i we Wrocławiu 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek, ten numer telefonu jest do Państwa dyspozycji. Ja chciałam pozdrowić wszystkich, którzy podążają jednak do pracy, nie pracują zdalnie. Chciałam przekazać wyrazy wsparcia, poparcia i życzyć dużo, dużo zdrowia dla wszystkich. Zdrowia i spokoju. 9,5 minuty po 7 za chwilę, doktor Tomasz. Sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Ja też zapraszam. Oj, pan doktor zaprasza. Tak, już państwo wiedzą o tej porze, to normalne, że witamy się z panem doktorem, a pan doktor odpowiada na pytania. Dziś będzie to pytanie od pani Janiny. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Oficjalnie pana przedstawię. Ewolucja odcisnęła piętno na wszystkim, co mamy, czym dysponujemy. Non stop odciska. Jaki jest ewolucyjny sens posiadania skośnych oczu? Bo musi być jakiś. Nie wiem, czy zawsze musi być. Niektóre rzeczy tak zakłada pani Janina. Tak, znaczy niektóre rzeczy są, pojawiają się, obserwujemy je i się zastanawiamy, po co to jest. Mhm. Czasami nie znamy odpowiedzi, czasami dochodzimy do wniosku, że coś się wydarzyło przez przypadek, a jako, że nie przeszkadza, to już tak zostało. Ale działa, więc. Ale działa, ale... Pan czasami, jak się tak obserwuje i dokładnie analizuje, to trochę to wygląda tak, jakby niektóre rzeczy działały tak jak mechanizm posklejany jakąś taśmą na zasadzie ktoś to tam gdzieś podreperował, jak działa, to się tego nie rusza. Nie. Niektóre rzeczy w nas też tak działają. Natomiast, jeżeli chodzi o skośne oczy, tu jest pewien rodzaj nieporozumienia. Mhm. Jeżeli mówimy o oku w rozumieniu gałki ocznej, no to każdy ma to taką każdy samą. Ma dokładnie jaką samą. Oczywiście one się mogą różnić rozmiarami, bo też mamy większe głowy albo mniejsze. Mamy oczy takie, które mają różne też kolory. Mhm. Natomiast sama konstrukcja, jej kształt i proporcje są identyczne dla wszystkich. To, co nas różni, to jest coś, co się nazywa zmarszczką nakątną oka. I to jest coś, co to jest taki fałd skóry, który jest nad powieką i pod którym powieka czasami się chowa, jak otwieramy oko. I to ta część, czy to powoduje, że patrząc na drugą osobę, widzimy, że ona ma mniej lub bardziej skośne oczy. I jak rozumiem pytanie pani Janiny, po co to? Dlaczego niektórzy mają tak, a inni inaczej? Tym bardziej, że to nie jest taka cecha taka losowa, tylko jednak jak gdzieś jedziemy na daleki wschód, to ludzie generalnie tam takie oczy mają. Jak jedziemy na daleką północ, to też tak właśnie jest. W niektórych krajach pustynnych też tak jest. Dzisiaj się myśli o tym w ten sposób. Jeżeli ta zmarszczka, czy powiedzmy ten taki fałdek, jest gruby, co powoduje, że oko się wydaje takie przymrużone, obserwuje się to u ludzi, których dalecy przodkowie mieszkali w rejonach bardzo zimnych. I mówi się o tym wtedy, czy myśli się, że ten sens ewolucyjny polega na tym, że tam jest warstwa tłuszczu, rzeczywiście tam jest dużo tłuszczu wtedy w takiej grubej tej zmarszczce, czy tym fałdku, i to chroni gałkę oczną przed bardzo niskimi temperaturami. Jeżeli ta zmarszczka jest może nie tyle gruba, ale taka obfita, i wtedy jakby tak wizualnie też to wygląda tak, jakby oko było lekko przymrużone, to obserwuje się to znowu z jednej strony u tych, którzy pochodzą z terenów bardzo zimnych, ale tutaj się raczej mówi o tym, że bardzo jasnych, w sensie jak jest dużo śniegu, to się dużo promieni świetlnych odbija. Czyli to, że my mamy takie lekko przymrużone wtedy oczy, ta szpara oczna jest dużo mniejsza, to jest rodzaj zabezpieczenia, żeby do środka oka nie wpadało zbyt dużo światła i to jest ochrona siatkówki. Zresztą to jest jeden z problemów polarników, czy ludzi, którzy no, mieszkają w terenach bardzo takich białych, albo także osób, którzy dużo jeżdżą na nartach. Można sobie uszkodzić wzrok, nie mając odpowiedniego zabezpieczenia, właśnie przez promienie światła, które się odbijają i w dużej ilości wpadają do oka. Więc myśli się, że to takie, że, żeby nie mrużyć tak właśnie i żeby nie było kurzych łapek później, to ta fałdka po prostu przymyka trochę bardziej oko. I to obserwuje się także u tych osób, których dalecy przodkowie przez długi czas mieszkali na terenach pustynnych, bo wydaje się, że to zabezpiecza też oko przed piaskiem. Dużo łatwiej jest niż mrużyć cały czas oczy, mieć takie dostosowanie, że to oko jest z automatu lekko zawsze przymrużone. Ale to jest takie gdybanie, w tym sensie, że no nie ma sposobu na to, żeby sprawdzić zamiar ewolucji wstecz. Mhm. Raczej obserwując, kto to ma i gdzie mieszkali jego przodkowie, wyciąga się takie wnioski, że chyba to działa tak albo inaczej. Bardzo ciekawe. To jest ciekawe. Niebywale. Dziękuję panu. I to się dziedziczy. Napisz tak, tu żyć silnie, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak nie zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, wiatr, burze. I nie uprzejmij tu być o ludorzeczej naturze. Dla ducha rzeczy deszcz nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie pracują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. Widem nieinspirujący krajobraz. Son nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Kadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w uznanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to Leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Taryfiarze precz, cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze słów trudno pojąć. Jest filharmonia, ale wiolonczele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszy z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myślij sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszy z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myślij sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu zbesyczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij ją z szuflady, nie kryjej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze, tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze, tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Pozdrawiam z Helu. Słońce już wzeszło i morze mi szumi, pensjonat pusty, a koty na parapecie wylegują się w najlepsze. Nieustające, słodkie lenistwo, nie każdy tak może i umie. Zostaję w domu, dziś nie łowię i w ogóle nic nie robię, słucham trójki. O, i o to chodzi. Apelujemy i przypominamy. Zostań w domu z trójką. I oczywiście słuchamy, a jak wiemy 161 krajów na świecie podejmuje specjalne kroki, by zatrzymać epidemię koronawirusa. Cały świat czeka na lek i na szczepionkę przeciw wirusowi. Być może jesteśmy już bliżej niż dalej. O tym Ernest Zozuń. Niemiecka firma farmaceutyczna twierdzi, że jest gotowa podjąć masową produkcję szczepionki przeciwko koronawirusowi. Teraz jest kolej na badania kliniczne. Jeśli one przyniosą oczekiwane rezultaty, to dalej wszystko w rękach urzędników i tego, jak szybko będzie ona dopuszczona na rynek. Mówi szef produkcji i współzałożyciel firmy Florian von der Muelbe. Zaciekawiło Państwa? No wszystkich zaciekawiło. Mamy doświadczenia w pracy nad różnymi szczepionkami przy wykorzystaniu technologii RNA. Na tej podstawie budujemy teraz nową szczepionkę. Tu już wchodzimy na poziom naukowy zrozumiały tylko dla niektórych, ale firma w styczniu dostała ponad 8 milionów dolarów od Fundacji Koalicji na rzecz Innowacji w zakresie gotowości epidemiologicznej i Donald Trump pytał już, za ile można ją kupić. Zatem być może jesteśmy bliżej niż dalej. No ale póki nie jesteśmy, to robimy co możemy. Czechy wprowadzono ograniczenia w poruszaniu się obywateli. Rozporządzeniem rządu wprowadza się od poniedziałku 16 marca do 24 marca ograniczenia w poruszaniu się osób z wyjątkiem tych, którzy udają się do pracy lub do wykonywania działalności gospodarczej. Słowacja. Słowacki rząd drugi raz w historii podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Niemcy wprowadzają kontrole graniczne, a granice z Francją zamykają całkowicie. Węgry też zamykają granice. To oznacza, że tylko obywatele Węgier będą mogli wjechać do kraju. Od północy zakazuje się publicznych spotkań, imprez sportowych, zamykamy miejsca rozrywki, kina i inne miejsca życia kulturalnego. Ukraina. Na granicy z Polską w Jachodinie zatrzymano przemyt 50 tysięcy masek na twarz. To wczoraj, a w weekend 130 tysięcy. Stały się one chętniej przemycanym towarem niż przodujące do tej pory papierosy. Ukraina w związku z epidemią zakazała importu tych produktów. Hiszpania, wojskowe patrole pilnują porządku w Madrycie i większych miastach. To oznacza bezpieczeństwo w tym wypadku dla mieszkańców Madrytu, ale i dla innych Hiszpanów. Stan wyjątkowy, jaki mamy, oznacza, że lepiej zostać w domu niż być na ulicy. Norwegia. W wielu krajach otwarte zostały infolinie, a i oficjele na pytania od obywateli, nawet i te najdziwniejsze, odpowiadają. Norweska premier odpowiadała na pytania dotyczące koronawirusa pochodzące od dzieci. Ponieważ ten wirus bardzo poważnie zmienił nasze życie. Życie waszych rodziców, jak i wasze. I wiele osób musi zostać w domu. To domyślam się, że trochę się boicie. Rozumiem to bardzo dobrze, bo to straszne, jak tak dużo rzeczy dzieje się nagle. Nie umiem wam powiedzieć do końca, jak długo to potrwa, ale na razie będą to 2 tygodnie, a może i dłużej. Oczywiście wszystko działo się na czacie. Izrael. Przed ścianą płaczu w Jerozolimie pojawiły się prośby, by powstrzymać się od jej dotykania i całowania. Nasi rabini są naszymi autorytetami, zatem jeśli proszą, byśmy się powstrzymali od całowania ściany płaczu, dla ostrożności to należy ich posłuchać. Dezynfekują. No bo co prawda na początku mówiłem, że być może jesteśmy bliżej niż dalej do szczepionki, ale póki nie jesteśmy, to... Nie wspiera nas ani rząd, ani jakaś organizacja. Nie jesteśmy siłami miejskimi, ani rządowymi. Jesteśmy grupą przyjaciół, która zebrała się i dezynfekuje miejsca publiczne. Czasem społecznie, jak w Teheranie. To niech dezynfekują, a my ręce myjmy. O czym przypominał Ernest Zozuń. Do usłyszenia. 26 już prawie minut po 7. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Doktor Tomasz opowiadał, słuchacz słuchał i pyta. Pan doktor Rożek tam wspomniał o ewolucji, że czasem to wygląda, jakby tam ktoś taśmą posklejał, prowizorka i tak dalej. I w związku z tym przypomniało mi się takie pytanie, które ciągle mam mu wysłać. Po co wiewiórce pędzelki na uszach? Jeśli ktoś taśmą przykleił, to bardzo udatnie jej w każdym bądź razie. Rysie. Znaczy nie, że rysie przykleiły pędzelki, tylko rysie też mają. Po co im z kolei? A no właśnie. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Żeniwna dziewczyna i Maciej Maleńczuk. Zbliża się 7.30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 177 przypadków koronawirusa w Polsce. Wczoraj zmarła czwarta osoba, 67-letni mężczyzna, który był w szpitalu w Łańcucie na Podkarpaciu. Pod opieką lekarzy z podejrzeniem zakażenia jest około 800 osób. Kwarantanną domową objęto ponad 10 tysięcy. Nadzorem służb sanitarnych 30 tysięcy osób. Minister zdrowia mówi, że należy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby zakażonych. Łukasz Szumowski podkreśla wzorową postawę Polaków. Jeżeli jadę przez miasto i widzę, że naprawdę praktycznie nikogo nie ma na ulicach, jeżeli słucham raportów, że 99% Polaków siedzi w domach w czasie kwarantanny, no to buduje, to pokazuje, że mamy naprawdę takiego ducha, którym się jednoczymy w czasach kryzysu, w czasach zagrożenia. Myślę, że to jest niezwykle pozytywne i to daje nadzieję. Wczoraj zakażenie potwierdzono u 52 osób. Wśród nich jest minister środowiska Michał Woś. W jego przypadku zastosowano już odpowiednie procedury sanitarne. Wiadomo, kto kontaktował się z ministrem w ciągu ostatnich dni od zakażenia. PKP prosi podróżnych, aby sprawdzili, czy ich pociąg odjedzie. Dziś kolej odwołały 20 połączeń, trasy niektórych skrócono. Na przykład pociąg, który normalnie jeździł z Warszawy do Jeleniej Góry, będzie jeździł tylko z Warszawy do Wrocławia Głównego. Pociąg Kołobrzeg Kraków Główny pojedzie tylko do Warszawy Zachodniej. Mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity, zapowiada, że liczba zawieszonych bądź skróconych połączeń może się zmieniać. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. O 10 rozpocznie się Rada Gabinetowa. W czasie wspólnych obrad prezydenta i rządu ma zostać zaprezentowany pakiet dla firm. Mają się w nim znaleźć m.in. rozwiązania wspierające osoby na tzw. śmieciówkach. Wczoraj swój pakiet propozycji przedstawiły banki. Zgodziły się m.in. na odroczenie spłaty kredytu czy rat leasingowych. Cieszę się, że już dzisiaj zostały ogłoszone przez Związek Banków Polskich pierwsze decyzje, o które wnosiłem, a które pomogą milionom kredytobiorców. Oczekuję, że banki zgodzą się na zawieszenie spłat kredytów nie tylko na 3 miesiące, ale w razie potrzeby na pół roku. To komentarz prezydenta Andrzeja Dudy zamieszczony na Twitterze. Giełda papierów wartościowych w Warszawie nie planuje zawieszenia handlu. Takie zapewnienie przekazało Polskiemu Radiu Biuro Prasowe przy Książęcej. Warszawska giełda przekazała również, że w minioną sobotę przetestowała elektroniczny system obrotu, m.in. pod kątem zwiększonej aktywności inwestorów. Spółka zbadała również możliwość zdalnego prowadzenia swojej działalności. Wynik testów wyszedł pozytywnie i w ten sposób warszawska giełda zamierza funkcjonować w najbliższym czasie. W ocenie GPW na razie nie ma przesłanek operacyjnych do zawieszenia obrotu giełdowego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Główny indeks warszawskiego parkietu zakończył wczorajszą sesję 2,31% pod kreską. W zeszły czwartek spadek był ponad 13% i był to największy spadek od 17 lat. Sesja na Wall Street zakończyła się ponad 10% spadkami. To najgorszy wynik od 1987 roku. To reakcja rynków na cięcie stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Podobną decyzję może dzisiaj podjąć Narodowy Bank Polski, mówi Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Na całym świecie trwa zdecydowana walka z gospodarczymi skutkami koronawirusa ze strony banków centralnych, które zdecydowanie łagodzą swoją politykę. Do tego grona dołącza również Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej powinna zdecydować o cięciu stóp procentowych, rozpoczęciu skupu obligacji skarbowych, jak również uruchomieniu programu tanich pożyczek dla sektora bankowego. O poranku bardzo osłabione złoty. Za euro płacimy teraz 4,45, dolar 3,99, frank szwajcarski 4,20, a za brytyjskiego funta płacimy 4,82. Więcej informacji ekonomicznych za godzinę. Powiemy więcej m.in. o decyzji NBP w sprawie stóp. Teraz o pogodzie. We wtorek zachmurzenia umiarkowane. Na południowym zachodzie, miejscami także na południu, okresami dłużej. Tam słabe opady deszczu. Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach będzie to deszcz ze śniegiem i śnieg nawet. Temperatura maksymalna od 9 stopni, to na północnym wschodzie, a także nad morzem do 15 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i będzie to wiatr zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna to Bokka i Bang Bang. W studiu już jest Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy na połączenie z gościem. Z ministrem, właściwie wiceministrem spraw zagranicznych, Marcinem Przydaczem, ale dziś ministrowie są rozrywani przez różne media. Więc jeszcze chwilę musimy poczekać. Fisza Madę Tworzywa. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gaz, stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do minikontu omyj świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Udało się. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak wiemy, minister środowiska Michał Woś jest zakażony koronawirusem. Czy to jest moment, kiedy członkowie rządu, członkowie zespołu antykryzysowego zaczną spotykać się zdalnie? W pierwszej kolejności należy powiedzieć, że pan minister Woś w ostatnim czasie nie uczestniczył w posiedzeniach zespołu antykryzysowego, więc pragnę tutaj wszystkich uspokoić. Nie ma oczywiście żadnej pewności, że to zakażenie się nie rozeszło, natomiast w uwagi na fakt, że ja przynajmniej w tym czasie pana ministra Bosia na tych zespołach nie widziałem, ta szansa rozprzestrzeniania się jest oczywiście dużo mniejsza. My będziemy reagować na tą sytuację, nie jest wykluczone. Zresztą tak większość spotkań jest już naprawdę ograniczona do minimum, jeśli chodzi o liczbę zapraszanych gości. Nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie część z tych spotkań będzie się odbywała w formule zdalnej. Panie ministrze, ja będę teraz zadawać pytanie, a pan sobie poszuka takiego miejsca, gdzie pana będzie lepiej słychać, dobrze? To ja będę długo zadawać pytanie. Otóż Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało wczoraj i pan minister, i minister Czaputowicz o 30 tysiącach zgłoszeń osób zainteresowanych akcją Lody do domu. Czy ta liczba się zwiększa, czy ciągle można się rejestrować? Oczywiście można się rejestrować na stronie loddodomu.com. Liczba, która w tym momencie, o której w tym momencie wiemy, to jest ponad 30 tysięcy osób. Już 5 tysięcy naszych rodaków wróciło tą drogą do kraju. Sukcesywnie ta lista się zwiększa, bowiem kolejne państwa wprowadzają restrykcje, kolejne państwa wprowadzają zamknięcia granic, zamknięcia dla ruchu pasażerskiego, więc przewidujemy oczywiście, że ta liczba się zwiększy. A do kiedy będzie można się zgłaszać? Do skutku, czy jest jakaś data graniczna? Akcja jest prowadzona do odwołania, dopóki będzie potrzeba ściągnięcia naszych obywateli. Natomiast my zachęcamy oczywiście wszystkich tych, którzy mogą przedostać się do kraju na kołach, czy to swoim samochodem, czy autobusem, do tego, żeby w pierwszej kolejności korzystali z tej możliwości. Bowiem możliwości logistyczne są oczywiście ograniczone, zależy nam na tym, żeby jak najszybciej ci, którzy chcą się przedostać do Polski, żeby tutaj do kraju wrócili. Wczoraj zajrzałam na stronę Lot do domu i widziałam, że są loty z najróżniejszych kierunków, ale na niektóre sprzedaż jest zakończona. Czy możliwe są kolejne, nawet z tych kierunków dosyć egzotycznych, bo takie też są? My pracujemy cały czas nad uruchamianiem konkretnych połączeń. Każdy samolot de facto to jest też indywidualna decyzja, bo to są przecież loty czarterowe. My staramy się oczywiście w pierwszej kolejności reagować na te miejsca, gdzie są jakieś zagrożenia albo sytuacja epidemiologiczna tego wymaga. Sytuacja dotycząca służby zdrowia na przykład, gdzie ta opieka jest, powiedziałbym, na niższym standardzie niż wymagałoby to jakby poczucie bezpieczeństwa Polaków, więc staramy się oczywiście reagować na te potrzeby, po to jest ten formularz na stronie loddodomu.com, ażebyśmy my mogli na tej podstawie szacować, w jakim miejscu, w którym konkretnym porcie lotniczym nasi obywatele się znajdują, tak ażeby jak najszybciej ich stamtąd odebrać. I dalsze kierunki oczywiście są ciągle możliwe, natomiast zachęcamy tutaj do przedostawania się do tak zwanych hubów transportowych, do tych lotnisk, z których najczęściej latają samoloty. W Azji Południowo-Wschodniej to jest na przykład Bangkok czy Delhi, żeby nie czekać w małych portach lotniczych, że państwo polskie po każdego jednego obywatela będzie lecieć. Oczywiście będzie lecieć, jeśli będzie wymagało tego sytuacja bezpieczeństwa i zdrowia, natomiast zachęcamy do przedostawania się do dużych portów lotniczych. Do wczoraj Polacy za granicą sygnalizowali niektórym mediom, że są ambasady i konsulaty, do których nie da się zadzwonić, a jeśli już się uda, to pracownicy niewiele wiedzą o akcji i nie bardzo potrafią pomóc. Coś pan wie na ten temat? Już. Pani redaktor, my przez weekend w ciągu soboty i niedzieli odnotowaliśmy ponad 80 tysięcy połączeń na centrali MSZ-u. Znaczy tak duże zainteresowanie Polaków chcących uzyskać informacje w MSZ-cie się pojawiło. Również i nasze placówki odnotowały gigantyczny wzrost zainteresowania. Z natury rzeczy nie wszyscy mogli się dodzwonić w tym samym czasie. My staraliśmy się też przekazywać komunikaty za pomocą mediów, tak żeby te informacje docierały i rzeczywiście im więcej pojawiało się w mediach, tym mniej telefony dzwoniły. W czym mogą pomóc pracownicy konsularni? Z jakimi sprawami się zwracają do nich Polacy? W pierwszej kolejności oczywiście konsulowie są do pomocy w sytuacjach ekstraordynaryjnych. Są jakieś grupy, nie wiem, dzieci na przykład, które potrzebują pilnej ewakuacji. Są jakieś grupy, które są w miejscu zagrożenia. Są jakieś grupy, które utknęły na granicy i nie mogą się przedostać, a za 2 godziny czeka na nich samolot. Do tego jest konsul. Konsul to nie jest tylko i wyłącznie punkt informacyjny, choć też, jeżeli to jest najpotrzebniejsze. Natomiast nasi konsulowie w większości są w terenie, są w miejscach, w których potrzebują ich Polacy. Od informowania są strony internetowe, zachęcamy do ich czytania, do czytania komunikatów i oczywiście do infolinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, również Straży Granicznej, bo to często dotyczyły pytania, czy ja przekroczę polską granicę, jak będę jechał z Berlina do Szczecina. Więc zachęcamy też do zadawania tych pytań innym służbom, tymi, które są właściwe do tego tematu. Zdarzają się narzekania, panie ministrze, że trzeba płacić, do biletów dopłaca rząd, ale niektóre osoby uważają, że za mało. Jak to zostało skalkulowane? Ceny są zryczałtowane, tak żeby one pokrywały koszty przelotu. Należy pamiętać, że to są loty czarterowe w jedną stronę, tak znaczy w jedną stronę nasz obywatel leci, ale samolot leci w dwie strony. Samolot musi polecieć z Warszawy, powiedzmy, na Sri Lankę i później pół na pusto i dopiero stamtąd wrócić już pełny. Nie można tego porównywać z normalną siatką połączeń, bowiem koszty są zupełnie inne. Nie można też tego porównywać absolutnie z tak zwanymi tanimi liniami. Tutaj te koszty są troszkę inne, natomiast są maksymalnie obniżone. To są koszty pomiędzy 400-800 zł dla lotów europejskich i 1200 do 2000 na loty te dalekie, typu Azja, typu Stany Zjednoczone. No, staramy się, aby one były jak najbardziej dostępne, jak najtańsze. Natomiast no, tutaj logistyka wymaga oczywiście tego, aby były poniesione jakieś koszty. Zwłaszcza, że część z naszych rodaków miała bilety lotu, które będą kompensowane oczywiście na to. A jeśli miała bilety na inne linie lotnicze, no to te inne linie lotnicze będą zobowiązane zwrócić im koszty niezrealizowanego tam biletu. I bardzo krótkie pytanie na koniec. Proszę o krótką odpowiedź. Jak Unia Europejska, pana zdaniem, radzi sobie w tej sytuacji? Czy robi wszystko to, co może robić w ramach swoich kompetencji i traktatów? Ta sytuacja pokazuje, że obywatele europejscy w pierwszej kolejności mogą liczyć na państwa narodowe, na państwa członkowskie, tak jak w przypadku Polski. To do polskich konsulatów i do polskich ambasad nasi obywatele się zgłaszają, a nie do delegacji unijnych, chociaż jeszcze niedawno byli tacy, którzy mówili, że dyplomację polską można by było zwinąć, bowiem jest dyplomacja unijna. No nie, sytuacja kryzysowa pokazuje, że w pierwszej kolejności mogą liczyć na polską dyplomację. Unia Europejska oczywiście stara się to teraz koordynować. Też na skutek tutaj zabiegów Polski pana premiera Morawieckiego są uruchomione dodatkowe środki na opiekę zdrowotną, na wsparcie przedsiębiorców. Nie zdążymy tego rozwinąć. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max